Trzecie Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Właśnie minęła 18. Mamy niezmiennie. Poniedziałek jest 20 lipca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ulewy nad Polską, nawałnice przeszły nad Warmią i Mazurami oraz Poznaniem. Musiałam nawet przejść na Bosaka przez pasy, bo były tak zalane ulice. W Brukseli czwarty dzień maratonu negocjacyjnego w sprawie przyszłych finansów wspólnoty. W serwisie też Londyn, który podpisuje umowy na dostawy 90 milionów dawek, choć szczepionki na koronawirusa jeszcze nie ma. Wielka ulewa w Poznaniu. Opadom towarzyszył grad. Woda zalała tory tramwajowe na Wildzie, ale problemy miały autobusy i tramwaje w całym mieście. Deszcz dał się także we znaki pieszym. Tak beztrosko, bez parasola. No bez parasola. Wychodziłem na rano, upał był i co miałem zrobić? Ale nie zmoczyło pana tak bardzo? Nie, bo się schowałem. Teraz przez niektóre pasy to trzeba przelatywać, tak zalane. Tak. Pod Kockim we wodzie chodziłem. Pani Suchutka, pani się udało umknąć przed deszczem. Nie, zdążyłam zmoknąć. Musiałam nawet przejść na Bosaka przez pasy, bo były tak zalane ulice. Gdzie byliście, jak była ta największa ulewa? Na spacerku. No ale schowaliśmy się. To aż tak źle nie było, chociaż straż gdzieś tam jechała. Do 15 poznańska straż pożarna interweniowała z powodu burzy prawie 70 razy. Gwałtowna ulewa przeszła też nad województwem warmińsko-mazurskim. 20 zdarzeń było związanych z wypompowywaniem wody, zalanych piwnic, garaży i posesji oraz 5 wiatrołomów usuwanych z dróg. Mówił Paweł Gryciuk ze Straży Pożarnej. Padać, grzmieć i mocno wiać może do późnego wieczora. Właśnie teraz w Brukseli mają być wznowione obrady na unijnym szczycie dotyczącym budżetu wspólnoty na kolejnych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Od piątku europejscy przywódcy nie mogą się porozumieć w tej sprawie. W grę wchodzą olbrzymie pieniądze. Fundusz odbudowy został zaproponowany w wysokości 750 miliardów euro, a budżet na poziomie nieco ponad biliona euro. W przełamaniu impasu ma pomóc nowa propozycja szefa Rady Europejskiej. Chodzi o zmniejszenie w funduszu odbudowy dostępnych bezzwrotnych grantów do 390 miliardów euro. Pytanie jeszcze, czy cały fundusz nie zostanie zmniejszony. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska chciałaby go utrzymać na proponowanym poziomie 750 miliardów euro. Jeśli tak się stanie, to mimo cięć grantów polski kawałek w tym funduszu nie zostanie uszczuplony. Może się okazać, że ta kwota jest całkiem podobna lub miliard dwa wyższa albo miliard dwa niższa. Zaproponowana Polsce suma to 64 miliardy euro. Premier mówił, że jest dobrej myśli. Tak też mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jestem nastawiona pozytywnie. Idziemy w dobrym kierunku. Tak mówiło wielu przywódców, ale do porozumienia potrzeba jednomyślności. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie spotkanie władz Gdańska z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie wystawy Tu rodziła się Solidarność. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz napisała wczoraj na Twitterze, że przyjmuje argumenty w sprawie ekspozycji i zmienia odmowną decyzję swoich współpracowników. To zapowiedź pełnej zgody na wystawę wokół pomnika poległych stoczniowców 1970, mówi Jan Chlebowicz z gdańskiego IPN-u. Traktujemy te deklaracje i tą dzisiejszą rozmowę jako zapowiedź całkowitej i pełnej zgody na wniosek IPN, by ekspozycja stanęła na Placu Solidarności podczas uroczystego otwarcia wystawy właśnie 14 sierpnia i stała tam przez kolejny miesiąc. Wystawa opowiada o strajkach z lipca 1980 roku z perspektywy m.in. mniejszych ośrodków. Od jutra będzie można ją oglądać w Lęborku. Londyn podpisuje umowy na dostawy 90 milionów dawek ewentualnych szczepionek na koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, czy będą działały, ale Brytyjczycy mają nadzieję, że jeśli testy pójdą pomyślnie, dzisiejsze kontrakty pozwolą na ekspresowe zabezpieczenie przed nawrotem epidemii. Tymczasem dziś potwierdziły się doniesienia z zeszłego tygodnia. Szczepionka opracowywana w Oksfordzie ma szansę zadziałać. Brytyjski rząd zdaje sobie sprawę, że większość badań nad szczepionkami ostatecznie nie daje rezultatów i dlatego próbuje obstawić naraz kilka opcji. Dziś ogłosił zamówienie na 30 milionów sztuk w niemiecko-amerykańskim koncernie BioNTech Pfizer i zamówienie na 60 we francuskiej firmie Valneva. Dochodzi do tego wcześniejsza umowa z AstraZeneca na zakup ewentualnej szczepionki, nad którą pracują naukowcy z Oxfordu. Dziś artykuł w piśmie naukowym Lancet potwierdza wcześniejsze doniesienia. Szczepionka oksfordzka wywołuje tylko niegroźne efekty uboczne, no i sprawia, że w organizmie włączają się mechanizmy obronne. Ale ale to ciągle wczesna faza, nic nie jest przesądzone. Mam nadzieję, trzymam kciuki, ale nie mogę niestety powiedzieć, że dostaniemy szczepionkę w tym, a nawet w przyszłym roku. To premier Boris Johnson. Zjednoczone Królestwo stopniowo się otwiera, ale rząd przyznaje, musimy się przygotować na drugą jesienno-zimową falę i założyć, że szczepionka tak szybko nie zostanie zatwierdzona do użytku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut po 18, krótko o pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla wszystkich polskich województw. Przypominamy teraz tę informację. Instytut prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30, a lokalnie nawet do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km na godzinę. Miejscami może także padać grad. Tej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotne deszcz i burze od zachodu szybko zanikające do na możliwe opady na wschodzie Polski. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 13 w centrum i 17 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz w MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis. Kupując ekspres automatyczny Saeco Celsius z personalizacją ustawień, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając 300 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidol. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kochasz i ona też. Na skutek zdarzenia ciał straciłeś głowę znów. A potem mijają dni. Za późno by ronić łzy. Za późno by przerwać walc tak obojętny już. Z obawy przed pustką grasz tak jak większość z nas. Kto ma siłę kochani to skacze. Założy ci miłości króciutką smycz. Uszyty z wyrzutu frak na ślubie włożę znów. A życie z nią przyznać chciej. Daleki jest od okelej. W tym świeży małżeństwa mur chcesz walić głową już. Nie da się. Kowalska w programie Trzecim Polskiego Radia. 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Na początku wyglądało to jak fanaberia, a zaczęło się od K-popu. Hania zaraziła Anię słuchaniem południowo-koreańskich zespołów. Potem był wyjazd do Seulu i przerwanie dotychczasowych studiów. Po powrocie zmiana kierunku studiów na koreanistykę. Potem drugi wyjazd. Występ w programie koreańskim z idolami. A teraz praca. Tłumaczenie w fabrykach, których w okolicy Wrocławia powstaje coraz więcej. Nauczanie innych ludzi koreańskiego. Wygląda na to, że z pasji będzie można w przyszłości żyć. Ja, a uzon, Polandę에서 왔다 그러. 네, 폴란드에서, 폴란드. 아, 진도부리. 네. 진도부리. 아, 네, 진도부리. 요 바로 진도부리. 진도부리. 아, 이게 폴란드 안녕하세요. 아, 진도부리. 바르죠 미미워? Bardzo mi miło. A, bardzo mi miło. 만나서 반갑습니다. Nice to meet you. 같은. 네. 우리 춘이는 진짜 글로벌. 어니 organizują takie programy radiowe, które można oglądać. Ludzie, którzy siedzą w tym radio akurat są w przeszklonym pomieszczeniu, które jest na parterze, tuż przy wyjściu z budynku i ludzie, którzy znają osoby, które akurat występują w radio, mogą sobie usiąść przed tymi szybami i popatrzeć na tych ludzi, którzy tam siedzą w środku. Zwykle są właśnie jacyś K-popowi idole, więc tam jest zazwyczaj bardzo dużo dziewczyn, które chcą popatrzeć na swoich ulubionych chłopców czy dziewczyny. Właśnie byliśmy przy takim jednym programie. Stałyśmy sobie we trzy, trochę odstawałyśmy od tych wszystkich Koreanek. No i podeszła nagle do nas jedna dziewczyna, jakaś Koreanka i tak łamanym angielskim się nas spytała, czy lubimy K-pop. No i my tak mówimy, no tak, lubimy, no w sumie jesteśmy tutaj, żeby zobaczyć K-popowych idoli. No i ona się pyta, czy znamy jakieś tam zespoły konkretne już. No i my tak, no znamy, no w sumie jasne, że znamy, no znamy wszystko. No i ona mówi, no a chcecie wystąpić w programie z nimi, a my tak w sumie spoko, jakby brzmi fajnie, czemu nie, jakby przygoda. Zaczęłam się interesować kulturą koreańską z powodu K-popu, czyli koreańskiego popu. No jakoś tak się zaczęło, po prostu od jednego teledysku. Spodobał mi się taniec, muzyka, rytm, mimo że nie rozumiałam kompletnie tekstu. Hania pokazała mi go, jak kiedyś jechałyśmy jakimś autobusem. Kultura koreańska jest taka, że jak już się zacznie, to potem ciężko z niej wyjść. W sensie, że się zaczyna na przykład od piosenki jakiejś albo od jakiegoś serialu, a potem tak już się głębiej i głębiej w to wszystko wchodzi i się poznaje tę kulturę coraz bardziej. I ona się robi coraz ciekawsza dzięki temu, że się wie o niej więcej. Bo ja na przykład zanim poszłam na studia z koreańskiki, to myślałam, że Boże, będzie musiała się uczyć historii i jakieś kultury, a później się okazało, że naprawdę wszystko jest ciekawe. Nawet ta historia już była ciekawa. No i potem przeszło na filmy, seriale koreańskie, na język, kuchnię. Ja szłam na studia na inżynierię zarządzania na Politechnikę Wrocławską. Nie wyobrażam sobie kompletnie, jak będzie wyglądać praca po takim kierunku. Nie wiedziałam, jaką chcę mieć pracę w przyszłości, co chcę robić. Wiedziałam mniej więcej, jaki typ pracy chciałabym mieć, że chciałabym po prostu pracować z ludźmi, z językami, się jakoś rozwijać też sama w tę stronę, ale planu konkretnego nigdy nie miałam i poszłam na ten kierunek tylko dlatego, że stwierdziłam, że nie będzie aż taki zły. Po pół roku stwierdziłam, że chyba to jednak nie jest to. Przerwałam naukę na Politechnice. Ja ogólnie też, tak jak Ania, nie wiedziałam za bardzo, co chcę robić. Wiedziałam, że chcę to robić ze sportem, ponieważ od 2 lat trenowałam taekwondo. Czy to kawałki pochodzące z Korei Południowej? Myślałam o tym, żeby być kaskaderem. No i pomyślałam, że jak pójdę właśnie na WF, to nauczę się wielu dziedzin sportowych. Poszłam na menadżera sportowego, na Akademię Chowania Fizycznego. Myślałam, żeby właśnie pójść na karanistykę, ale wiedziałam, że nie mam szans. Stwierdziłam, że po prostu pójdę na to, co mam teraz w zainteresowaniach, czyli sport. No i właśnie poszłam na ten AWF, ale jednak stwierdziłam, że to nie jest dla mnie i jednak też rzuciłam tak jak Ania. Wtedy zaczęliśmy sobie planować wyjazd do Korei. Jako, że i tak już rzuciłam te studia, to miałam czas, żeby zarobić pieniądze na taki wyjazd. Sam pomysł z tym wyjazdem do Korei na tak długo, czyli na 2,5 miesiąca, zaczął się od tego, że gdzieś na Facebooku przewinął mi się artykuł ze strony, która się nazywa WorkAway. To jest taka strona, na której ludzie rejestrują się jako hości, czyli gospodarze, i oni po prostu proponują ludziom darmowe mieszkanie, jedzenie w zamian za pracę. Spodobał mi się pomysł kafejki językowej w Busan, czyli w drugim największym mieście w Korei. Zaczęłam szukać takiej kafejki też w Seulu. Udało nam się kupić loty w dwie strony za 2200 zł. Praca polegała na tym, że 4 godziny z dnia miałyśmy wyciągnięte. Niestety nie miałyśmy zmian razem, czego też się nie spodziewałyśmy, więc miałyśmy 8 godzin z dnia wyciągnięte i nie mogłyśmy zwiedzać Seulu razem przez tak długi czas. Spotkaliśmy też innych ludzi, którzy też przyjeżdżali tak jak my, po prostu pracować za łóżko i jedzenie. Przez jakiś czas był chłopak ze Stanów Zjednoczonych, przez jakiś czas był chłopak z Anglii, był chłopak z Maroka, dziewczyna z Turcji, dziewczyna z Rosji, dziewczyna z Hiszpanii, dziewczyna z Portugalii. Generalnie wszyscy przyjeżdżali na krócej, na dłużej, różnie bywało. Mieszkaliśmy w dzielnicy Hongdae, która jest jedną z takich większych dzielnic z takim bardzo bogatym życiem nocnym, dlatego że bardzo dużo uniwersytetów jest naokoło, więc dużo studentów. I tam po prostu mają taką główną ulicę, gdzie ludzie na ulicy tańczą lub śpiewają, żeby zbierać pieniądze. Co wieczór od 18 do 23 były po prostu tam tłumy ludzi, którzy otaczali tych tańczących, gdzie jeszcze generalnie oni mieli taki profesjonalny sprzęt, profesjonalne głośniki i po prostu koło siebie stali. I czasami jak się przeszło z metra na metr, to się mieszały te piosenki naraz. Wszyscy ludzie tam stali, z telefonami ich nagrywali. Byście też nagrywały? No generalnie jak tańczyli jakieś piosenki, które znałyśmy, a generalnie większość znałyśmy, albo jak tańczyli naprawdę świetnie, bo czasami widać było, że po prostu idealnie odwzorowują te tańce, to też nagrywałyśmy. Za pierwszym razem pojechałyśmy do pracy, do hostelu, a za drugim razem to już nam się udało wynająć mieszkanie w Seulu. 4 osoby. Tam po prostu bardziej skupiłyśmy na poznawaniu Seulu tak od spokojniejszej strony. No i potem zaprosili już nas do tego programu. No i zobaczyliśmy właśnie tych K-popowych idoli. To było naprawdę fajne, w sensie, żeby zobaczyć kogoś, kogo normalnie oglądamy i wielbimy z daleka przez ekran komputera. Dałyśmy im potem prezenciki takie, dałyśmy im polską wódkę i michałki w ramach takiego, żeby zapamiętali nas jako Polki, bo wszystkie byłyśmy wtedy Polkami w tym programie. Ale no nie zdarzyło mi się, żeby ktoś miał się dowiedzieć. Kiedyś tam wspomniałam profesorowi z koreańskiego, że właśnie w ramach jakiegoś tam zadania domowego, co mu powiedziałam właśnie o tym, że wystąpiłyśmy w programie, nie powiedziałam jakim, i oczywiście dopytywał potem, żebym pokazała, ale zbyt się wstydziłam, żeby to pokazać, i w końcu mu nie pokazałam, więc raczej tak znajomi poza tym kółkiem zainteresowań Koreą raczej o tym nie wiedzą. Byliśmy dwie Hanie i dwie Anie, bo widać, że oni się śmiali. Jak gadałam z moim przyjacielem Koreańczykiem, ja mu powiedziałam, no że w Polsce to po prostu mamy listę imion, no i tam sobie rodzice wybierają z tej listy imion, no to sobie wezmą Ania albo Ania, a on tak się na mnie patrzy i tak mi powiedział, ale dziwne, i zaczął się śmiać w ogóle, i ja miałam takie, czemu to nie jest, czy to jest śmieszne? I on wtedy właśnie powiedział, że bo te koreańskie imiona, no to one właśnie z tych koreańskich znaków biorą znaczenia, i to jakby każde niby koreańskie imię ma jakieś znaczenie. One się powtarzają, to nie jest tak, że każdy Koreańczyk ma zupełnie inne imię, ale właśnie przez to, że oni mają te nazwiska, czyli to Park i Kim, które są najbardziej popularne, one się wywodzą z tych rodów królewskich, to właśnie Koreańczycy mają te same nazwiska, dlatego nazwiska nie są jakieś bardzo ważne, ale imiona, nawet jak mają takie same, to mają jakieś znaczenie. Byłyśmy przez większość czasu w Seulu. Jedynie co to pojechałyśmy tylko na weekend do Hadong, czyli takiego małego miasteczka na południu. No i na kilka dni do Busan, ale ogólnie to raczej Seul. Dla Koreańczyków wszystko, co jest poza Seulem, to taka niby wioska. Chłopak mi mówił, że jest z Ulsan i że to jest countryside, czyli właśnie no wioska. No i się go spytałam po prostu, jak duże jest Ulsan, bo chciałam się dowiedzieć, co to dla nich jest wioska. I się okazało, że Ulsan ma 2 miliony mieszkańców. Moje rodzice, kiedy usłyszeli, że rzuciłam studia, to bardzo się zdenerwowali, ale jak już się dostałam na koreanistykę, to się naprawdę bardzo cieszyli, że w końcu poszłam na coś, co naprawdę mnie cieszy i interesuje. Dobra, to może w sumie w takim razie sobie zaczniemy od przetłumaczenia tego tekstu, a potem mi opiszecie swoje rodzinki. To najpierw wam przeczytam. 우리 가족은 할아버지, 아버지, 어머니, 누나, 저 모두 다섯 명이에요. 할머니는 돌아가셨어요. Ja ostatnio właśnie zaczęłam nauczać języka koreańskiego podstaw. Sama z siebie na to nie wpadłam, tylko znajomy, który pomagał mi z nauką łaciny do matury z łaciny, żeby się dostać na koreanistykę. On jest zaangażowany w taką fundację przyjaźni polsko-japońskiej, NAMI. I oni poza japońskim zaczęli ostatnio też organizować zajęcia z języka chińskiego i koreańskiego. Zaczęłam nauczać w marcu, więc bardzo szybko musieliśmy przeskoczyć z zajęć stacjonarnych na zajęcia online z powodu koronawirusa. Co okazało się w ogóle strzałem w dziesiątkę, bo okazało się, że dzięki temu ludzie z całej Polski, z przeróżnych miast się zapisywali na te zajęcia, nie tylko z Wrocławia, którzy jakby swoje zainteresowanie Koreą zaczęli przeróżnie, czy to chodziło o Koreę Północną, czy właśnie o historię, czy zaczęli słuchać muzyki, czy na przykład do pracy. Ale zdarzają się osoby starsze ode mnie, które pracują w jakiejś koreańskiej firmie i po prostu chcą się poduczyć, żeby pewnie im wygodniej było się pracować w tej firmie. W Warszawie są jakieś takie większe jak Samsung, tam są firmy, a u nas jest bardzo dużo fabryk pod Wrocławiem. No, fabryk to właśnie w sumie zaczęłyśmy w tym tygodniu w takiej jednej pracować i jako powiedzmy, że tłumaczki, pośrednicy między polskimi pracownikami a koreańskimi. No więc zobaczymy, co z tego będzie. To jest firma zajmująca się tworzeniem odlewów części aluminiowych do samochodów, więc dla nas jest to troszeczkę czarna magia. Na razie to uznajemy bardziej za taki staż, że będziemy przychodzić tam raz, dwa razy w tygodniu, po prostu coś tam pomóc. Jakby nie uznajemy tego za taki poważny już zawód tłumacza, bo jednak jeszcze aż takich umiejętności nie mamy. Jak znalazłyście tę pracę? Mój znajomy Koreańczyk właśnie pracuje w tej firmie i powiedział, że jego szef bardzo potrzebuje ludzi, którzy mogliby tłumaczyć i się do mnie zgłosił i potem ja przedstawiłam jeszcze koleżanki i jakby poszłyśmy tam we trójkę. Bardziej to było tak, że on nam zaproponował, niż że my szukałyśmy pracy w firmie. Nasz przełożony, widać, że on bardzo lubi właśnie robić coś ręcznie i na przykład kwiatki przed wejściem też on zasadził i też się nimi zajmuje on, jako dyrektor jakiś tam generalny. Tak, i w ogóle nam też gotował lunchek, tam byłyśmy. Ja tam siedziałam z tymi innymi Koreańczykami i tymi pracownikami i tak przyniósł te takie michy z mięsem i tak mi nałożył na moją taskę tak dużo mięsa, by się tak przy innym położył, że tak weźcie sobie sami, ale mi tak nałożył sam. Oni mają takie podejście do młodszego, że muszą się opiekować. Mhm. Także ja tam przyszłam, taka mała dziewczynka, byłam na najmłodsza, 21 lat, a oni tam wszyscy są już takimi dorosłymi ludźmi i tak, o dobra, ty jesteś mała dziewczynką, to ci dam dużo jedzenia. To jest tak, że jeśli się coraz bardziej poznaje tę kulturę, to widzi się też te minusy tej kultury. Moim zdaniem to najbardziej podejście do kariery, do edukacji, że jednak dla nich najważniejsze jest to, że trzeba sobie ułożyć życie. W sensie, że to jest takie, że od małego się dzieciom wmawia, że muszą pójść do dobrej szkoły, a przez to, że jest taka presja i też konkurencja, to jakby bardzo ciężko jest się dostać do dobrego uniwersytetu bez jakichś znajomości, bez pieniędzy, korupcji. Jakbym miała tam mieszkać, to bym się bardzo męczyła psychicznie, że przecież wiadomo, że tam jest największy odsetek jakichś samobójstw, bo właśnie ci ludzie się męczą takim życiem, że muszą mieć dobre życie, a jak nie mają dobrego życia, to przegrali i w ogóle. Nasze pierwsze fascynacje zaczynały się od takich powierzchownych rzeczy, od popkultury, więc wtedy wszystko się wydawało takie piękne, ale to naprawdę nie sądzę, żeby mi kiedykolwiek przeszła fascynacja.

Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 18.31. Prognoza pogody teraz. Ola Żaczek. I stało się, rozpadało się także w Warszawie. Padać, grzmieć i mocno wiać będzie w całym kraju do nocy, a miejscami do rana. A jak się wypada, wygrzmi i wywieje, uspokoi się, ale i ochłodzi. Od jutra czeka nas spadek temperatury. Maksymalnie termometry pokażą od 19 stopni w Koszalinie do 24 w Krakowie. Nad morzem silniej powieje, co dla plażowiczów oznacza, że jutro parawany. Tak, koce. Tak, ale niekoniecznie po to, aby się na nich położyć. Bardziej by się nimi przykryć. Ale zanim przejdziemy do tego, co jutro, w nocy nad morzem jeszcze może popadać i zagrzmieć, później będzie się wypogadzać. W ciągu dnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć, a miejscami będzie przelotnie padać deszcz. Wiatr nad morzem może wiać z prędkością w porywach do 60 km na godzinę. Na Kujawach wiatr nie będzie tak silny, ale też miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Na Mazurach jeszcze w nocy może spaść grad, mogą się także rozwijać burze. Jutro raczej padać nie powinno, a jeśli spadnie deszcz, to tylko przelotnie. Na Podlasiu szczególnie niebezpiecznie może być w pierwszej części nocy. Tu również może spaść grad, zagrzmi, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 90 km na godzinę. I te burze na Podlasiu mogą lokalnie wystąpić także rano. W ciągu dnia można się spodziewać silniejszych porywów wiatru i przelotnych opadów deszczu. A co pokażą termometry na północy Polski? Od razu powiem, żeby do tych wartości się zbytnio nie przywiązywać. Bo temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. I tak w Międzyzdrojach na termometrach 17 stopni, ale odczuwalna temperatura nie przekroczy 14, w Koszalinie 18 stopni, odczuwalnie to będzie 14, Łeba 18, a w odczuciu niespełna 13, a jeszcze ciekawiej we Władysławowie. 17 stopni na termometrze, temperatura odczuwalna niespełna 10. Kto nie zabrał zimowej kurtki, może zmarznąć. W Ostródzie jutro 21 stopni, w Mikołajkach 20, a w Augustowie 21. Temperatura wody w jeziorach w Warmińsko-Mazurskim to średnio 22,5 stopnia, w Bałtyku średnio 19, a więc jutro, aby się ogrzać, będzie można zmoczyć sobie stopy w morzu. Trójka. Program Trzeci. Tak sobie teraz wyobraziłem te sklepy odzieżowe gdzieś tam blisko plaży. Też to widzę. I swetry, które za chwilę się w tych sklepach skończą, prawda? Dzień dobry, czy zimowe kurtki dostanę? Kto pierwszy, ten lepszy. Nie wiem, czy ty lubisz, ale ja bardzo sobie cenię kunszt tej artystki. Nazywa się Grażyna Łobaszewska i jak przeczytałem dzisiaj w Polskiej Agencji Prasowej, na świat przyszła 20 lipca w Gdańsku. To może coś, pani Grażyny, co ty na to? Tak na temat pewnie. Trochę na temat. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. Padał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi. Jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Pod jesień tak też czoło wypogodzi i gładzi brwi. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak kapci miękki drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Najserdeczniejsze życzenia prosto z serca dla pani Grażyny Łobaszewskiej. Jest 18.39, czas na nową audycję. Oto Ekonomia w Trójce. Podsumowanie dnia. Przed państwem Sylwia Zadrożna. Stawki pracujących w Polsce obcokrajowców nie odbiegają od pozostałych pracowników na tych samych stanowiskach, ale ponad 1/3 imigrantów pracuje znacznie więcej niż 40 godzin tygodniowo. O innych wnioskach płynących z opublikowanego dziś raportu Narodowego Banku Polskiego porozmawiamy już za chwilę. Produkcja przemysłowa odbija w czerwcu wzrosła w skali roku o 0,5%. Dane, jakie podał GUS, pozytywnie zaskoczyły rynek, a jeszcze lepszych można się spodziewać w kolejnych miesiącach, kiedy pełną parą ruszy eksport, uważa Paweł Cymcyk z DNA Rynków. Te informacje o produkcji przemysłowej z pewnością są dobrym prognostykiem na trzeci kwartał 2020, a także na dość dobre perspektywy dla polskiej gospodarki na 2021 rok. Dla przypomnienia, w kwietniu produkcja przemysłowa spadła o 25%, a w maju o 17%. UOKiK ukarał telekomunikację stacjonarną za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Jak wyjaśnia prezes urzędu Tomasz Chrustny, poszkodowanymi byli najczęściej seniorzy. Agenci reprezentujący telekomunikację stacjonarną sugerowali konsumentom, że chodzi o korzystniejsze warunki umowy z dotychczasowym operatorem, a nie o zawarcie nowej umowy z inną firmą. Często nie zostawiali konsumentom podpisanych dokumentów albo wręczali niekompletne, na przykład bez pierwszej strony z nazwą firmy. Decyzja nie jest prawomocna i ukarana firma może się od niej odwołać do sądu. Na giełdzie na plusie WIG20 zyskał prawie 2,5%. Dolar kosztuje 3,89 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,14, a funt brytyjski 4,92 zł. To się liczy. Dzięki imigrantom nasza gospodarka mogła się szybciej rozwijać. Jak obliczył Narodowy Bank Polski w latach 2013-2018, ten potencjał wzrostu mógł wynieść średnio 0,5 punktu procentowego. Z nami jest Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. 0,5 punktu procentowego. To dużo czy mało w tej sytuacji? Trzeba to zawsze zestawiać z tym, jak wyglądała zmiana PKB też w tych latach. W warunkach, gdzie mieliśmy wzrost gospodarczy w okolicach 4-5%, to wiemy, że to 0,5 punktu procentowego to jest około 10% tego, ile udało się dynamiki poprawić. Więc jest to wynik już istotny ze względu na rozwój gospodarczy. I też musimy o tym pamiętać, że jest to czynnik, który wpływa w dużej mierze na funkcjonowanie kluczowych branż też w Polsce, które kontrybuują do tego wzrostu gospodarczego, takie jak chociażby przemysł, budownictwo, część logistyki czy rolnictwo. Tam w tych sektorach gospodarki, gdyby nie napływ cudzoziemców, chronicznie brakowałoby rąk do pracy. Nie tylko ze względu na to, że polski rynek pracy ma problemy podażowe, ilościowe, jeżeli chodzi o dostępność kadr, ale również ze względu na specyfikę pracy i tego, że części zawodów po prostu Polacy już też nie chcą podejmować, czy to ze względu na sam wysiłek fizyczny związany z taką pracą, czy relacje tego wysiłku do otrzymywanych wynagrodzeń. Czyli można postawić tezę, że gdyby nie imigranci, no przede wszystkim Ukraińcy, to niektórym branżom gospodarki mogłaby wręcz grozić zapaść? Szczególnie gdy mówimy o tym przedziale czasowym, który analizował Narodowy Bank Polski, a więc między 2013 a 2018 rokiem, to był czas, kiedy w Polsce notowaliśmy już dosyć wyraźny spadek liczby ludności w Polsce. To jest wynik demografii, ale również ten spadek był stymulowany dodatkowo emigracją polską. To powodowało, że ten rynek był wydrenowany z osób, które mogły podjąć pracę, ale to nie jest tylko kwestia właśnie czynnika ilościowego. Ten sam raport dzisiaj publikowany przez Narodowy Bank Polski pokazuje, że między 60 a 70% imigrantów w Polsce pracuje jako pracownicy fizyczni. Często to bardzo podstawowe stanowiska pracy, które bez napływu tej siły roboczej byłyby nieobsadzone. W Polsce nie mielibyśmy w tamtym okresie około 150-160 tysięcy wakatów, mielibyśmy ich ponad 500 000 i to już byłby czynnik, który by nie wpływał stymulująco na wzrost gospodarczy, tylko wręcz przeciwnie, hamująco, bo te sektory miałyby problem, aby realizować swoje zamówienia i kontrakty. Co ciekawe, imigranci, a więc ci wspomniani Ukraińcy, bardzo dużo tych środków, które tutaj zarabiają w kraju, wysyłają do siebie, na Ukrainę. Okazuje się nawet, że w ubiegłym roku suma transferów wykonanych z Polski na Ukrainę przekroczyła kwoty, które Polacy pracujący właśnie za granicą przekazują do kraju. To pokazuje pewną kontynuację trendu, bo Polska z kraju emigracji w dużej mierze przeszła na etap równowagi, bo jeszcze nie jesteśmy krajem na pewno imigranckim. Ta równowaga opiera się głównie o to, że fakt, że część osób wyjechało z Polski i transferują dalej środki do kraju, te osoby, co prawda pomimo tego, że ich pula rośnie historycznie, to wysyłają tych środków przeciętnie coraz mniej, bo część tych osób wyjeżdżając na przykład do Wielkiej Brytanii czy do Niemiec, bo to główne kierunki polskiej emigracji, w momencie kiedyś tam zadomowią i decydują o tym, aby pozostać tam na dłużej, więcej środków wydają w kraju, do którego wyemigrowali, niż wysyłają do kraju. A w tym samym czasie rośnie skokowo pula jednak imigrantów na polskim rynku pracy i te osoby bardzo często przyjeżdżają z jasnym, prostym nastawieniem, że chcą w jak najkrótszym czasie jak najwięcej środków zarobić, żeby jak najwięcej tych środków wysłać do swoich rodzin. No ale z drugiej strony też z tego dzisiaj opublikowanego raportu wynika, że blisko 40% ankietowanych Ukraińców chce właśnie w Polsce zostać dłużej. To jest związane z kilkoma elementami. Pierwszy to taki, że ukraińska gospodarka szczególnie w ostatnich latach nie miała się najlepiej. Obecnie i na te wyniki też powinniśmy patrzeć przez pryzmat kryzysu koronawirusa. Gospodarka ukraińska, która próbowała się odbijać na przełomie 19 i 20 roku, dzisiaj znowu znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Co więcej, sytuacja konfliktowa na wschodzie Ukrainy i w okolicach Krymu wydaje się zaostrzać, co powoduje, że Polska dla części Ukraińców może być taką bezpieczną przystanią, bo jednak jako kraj Unii Europejskiej jesteśmy dużo mniej narażeni na tego typu zjawiska czy zdarzenia, które mają miejsce dzisiaj na Ukrainie. Stąd te wyniki mogą też pokazywać, że w ciągu 5 lat przeszliśmy bardzo długą drogę z kraju, który głównie był takim krajem przysiadkowym czy na krótki etap, jeżeli chodzi o plany migracyjne. Natomiast widać, że coraz większa grupa tych imigrantów z Ukrainy chętnie by się zdomowiła w naszym kraju, co biorąc pod uwagę perspektywy demograficzne dla naszego kraju i wiemy, że w perspektywie najbliższej dekady z naszego rynku pracy ubędzie około 1 000 000 osób w wieku produkcyjnym, to nie są dla nas złe informacje. One są dużo trudniejsze i dużo gorsze na pewno dla samej Ukrainy, która sama ma też duże problemy demograficzne. Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. 3 grosze reszty. O tym, jak ważni są pracownicy z zagranicy, przekonały się w tym roku Niemcy, gdzie z powodu braku rąk do pracy na polu został co piąty szparag. Niemcy to europejski lider w uprawie szparagów. Do ich zbierania zatrudniani są m.in. pracownicy z Polski i z Rumunii. Z powodu pandemii w tym roku było ich jednak zdecydowanie mniej, przez co wielu fanów szparagów musiało obejść się smakiem. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna, bardzo serdecznie dziękujemy. To nowa audycja ekonomiczna w programie trzecim Polskiego Radia, codziennie od poniedziałku do czwartku, mniej więcej około 18.35. Podsumowanie dnia. A to chyba już gdzieś kiedyś Państwo słyszeli, mam wrażenie. Tak, tak, to proszę Państwa zapowiedź nowej płyty zespołu Metallica. Po wielu, wielu latach nagrania symfoniczne wracają S&M 2. Metallica wraca, Metallica na antenie programu trzeciego Polskiego Radia już teraz. So close to my far, could be much far from art. Forever trusted who we are. Metallica w programie Trzecim Polskiego Radia. 22:07. Wracamy do tematu sprzedaży alkoholu nieletnim, także tego, no właśnie, alkoholu, piwa, także tego bezalkoholowego. Ja od lat próbuję zwrócić uwagę na szampany bezalkoholowe. Dawno temu dzieci mogły kupić gumy papierosy. Wiele lat temu ich zabroniono i mam taki żal do Parpy, że zapomina o czymś takim jak Gate Effect i pozwala na imprezowanie dzieci z szampanem bezalkoholowym, które się uczą pewnego stylu biesiadowania przy trunku. PARPA, czyli chyba Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Myślę, że to słuchacz mógł mieć na myśli. Bardzo dziękuję. Jest i taki cenny telefon. Możemy dalej pójść, a może narkotyki beznarkotykowe, nie wiem, kokaina beznarkotykowa. Nie, jestem absolutnie przeciwny, żeby dzieci mogły sobie kupować piwo, przyzwyczajając się do picia alkoholu. Takie jest moje zdanie i jako osoby uzależnionej od alkoholu wiem, że to jest tragedia dla wielu osób. Nie przyzwyczajajmy dzieci do picia, do tego, że to jest takie łatwe. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie cenne głosy w tej ważnej dyskusji, która dzisiaj w audycji zapraszamy do Trójki. Wciąż nasz telefon czynny jeszcze przez kilka minut. Gdyby Państwo mieli ochotę, zachęcam. 227 Trójek. Zapraszamy do Trójki. Teraz trochę wakacyjnie, bo lato, wakacje właśnie, to ten czas, kiedy ciągle kogoś witamy i żegnamy. A żeby nam i innym było miło, staramy się jak umiemy, wiadomo. A to kwiaty, a to ciasto, a to obietnica atrakcji po powrocie. Nasze rytuały sprawiają, że z przyjemnością ruszamy w drogę. O tym, skąd się biorą, opowiada Artur Adamczyk, psycholog i terapeuta. Rytuały te pozwalają nam określić nasz stosunek do danej osoby. Inaczej będę witał się z przyjacielem, inaczej będę witał się z moim szefem w pracy, inaczej będę się witał z osobą, którą poznałem kilka tygodni temu. I tutaj też bardzo ważne jest to, że im więcej gestów, im te gesty są bardziej żywe, tym bardziej pokazujemy nasze zaangażowanie w relacje, tym bardziej wyrażamy naszą sympatię. Z osobą, którą poznaliśmy niedawno temu, co najwyżej podamy sobie rękę. Ale z bliskim przyjacielem bardzo prawdopodobne, że wpadniemy sobie w ramiona, zwłaszcza jeżeli dawno się nie widzieliśmy, a bardzo prawdopodobne, że to spotkanie zacznie się od pocałunku w policzek i w ten sposób wyrazimy naszą sympatię i zaangażowanie. Cześć, witaj. No to są takie podstawowe chyba powitania. Z bliskimi przyjaciółmi to się witam buziaczkiem takim, a z chłopakiem to ma jakieś tam swoje tekściki i to też sobie zawsze mówimy. Jak dziecko wraca z wakacji, to pukają lody albo ulubione ciasto, albo właśnie ta ulubiona zupa. Małgorzata Jaszczut, kustosz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Po prostu w ten sposób witamy tę osobę w domu, ale też myślę, że chcemy w tej sferze domowej i chcemy ją w jakiś sposób uhonorować, pokazać, że jest dla nas ważna, że jest wyjątkowa, no i że przede wszystkim właśnie no, wraca do nas. Chyba mamy ramen jako ulubione danie po powrocie i na pewno wycieczkę do Wedla na deser, tak? Mhm. Moja mama zawsze mi robiła moją ulubioną zupę. To jest do dzisiaj, na przykład jak wracam z jakiegoś wyjazdu, na przykład z turnieju, to babcia mi robi zupę pomidorową. Ja po dentyście szłam na sok marchewkowy. Jedynie co pamiętam, to zawsze jak od dentysty wracałem, to mnie zabierali na jakieś słodycze na rodzice. Zawsze jak wracamy tutaj z Warszawy do rodziców, to przygotowują nam rodzice coś pysznego. Po co się żegnamy? Żegnamy się często po to, żeby wyrazić taką magiczną myśl życzącą wszystkiego dobrego osobie, z którą się żegnamy i jakby przez to zapewniając ją również, że nasza relacja będzie kontynuowana w przyszłości. Słodycze po dentyście. Czemu nie w zasadzie? Byle nie w pierwszej godzinie od razu po zabiegu, prawda? Stanisław Perzyna pięknie Państwu o tych wszystkich wakacyjnych rytuałach opowiedział, a przy okazji serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, którzy w drodze. Tych, którzy na urlop i tych, którzy z urlopu właśnie wracają. Spójrz na niebo, nim się zacznie. Tak wygląda nasz własny koniec świata, co będzie dalej? O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, co będzie dalej. O, ja nie wiem, albo nie chcę wiedzieć. Come.